program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 17 listopada, na zegarze dochodzi 11. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Rozpoczyna się spotkanie prezydenta i marszałka Sejmu. Za chwilę relacja naszej reporterki. Sąd nie zgodził się na wydanie listu żelaznego Sebastianowi M., podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku. Brytyjski Guardian donosi, że straty Rosji na Ukrainie sięgają 400 tysięcy zabitych i rannych. W Pałacu Prezydenckim powinno się właśnie rozpoczynać spotkanie prezydenta Andrzeja Dudy z marszałkiem Sejmu Szymonem Hołownią. Marszałek poprosił o rozmowę i poinformował o tym w pierwszych dniach obrad Sejmu nowej kadencji. Przenosimy się przed siedzibę prezydenta, gdzie jest Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszko, czy wiemy, o czym politycy będą rozmawiać? No tak, głównym tematem rozmowy będą oczywiście kwestie nowego rządu. Marszałek Szymon Hołownia będzie przekonywał prezydenta Andrzeja Dudę do szybszego wskazania rządu sejmowej większości. Te mają Trzecia Droga, Koalicja Obywatelska oraz Lewica. Będę pokazywał panu prezydentowi perspektywy, które w mojej ocenie, ale też i wielu osób w tej Izbie wskazują, że należy przyspieszyć z daniem Polsce sprawnie działającego rządu. Nie wiem, czy pan prezydent to przyjmie, ale na pewno o tym będziemy rozmawiać. Prezydenta Andrzeja Dudę nie dziwi prośba marszałka o spotkanie. Mówił wiceszef Kancelarii Prezydenta Piotr Ćwik. Minister przypomniał, że Andrzej Duda wyznaje zasadę otwartych drzwi i dialogu, o czym mówił także na inauguracyjnym posiedzeniu Sejmu. Pan prezydent bardzo wyraźnie zarysował, że jest gotowy do współpracy z większością parlamentarną, w perspektywie z większością rządową, jakkolwiek ona się nie ukonstytuuje. Po wyborach prezydent powierzył misję tworzenia rządu Mateuszowi Morawieckiemu. Premier zapewnia, że kompletuje Radę Ministrów i przedstawi ją w wymaganym konstytucją terminie. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. W najbliższych dniach zapadną decyzje dotyczące kandydatów do rządu, który chce stworzyć koalicja KO Trzeciej Drogi i Lewicy, powiedział w programie Pierwszym Polskiego Radia poseł PSL Trzeciej Drogi Stefan Krajewski. Mówił także, jakimi resortami chce zarządzać Polskie Stronnictwo Ludowe. Ministerstwem Obrony, Ministerstwem Infrastruktury, Ministerstwem Rolnictwa, Gospodarka czy Rozwój, bo te ministerstwa różnie się w różnych momentach nazywały. To oczywiście wszystko ewoluuje. Za chwilę myślę, że poznamy cały. Czy na 100% tego nie wiem dokładnie, bo przecież te rozmowy jeszcze liderów trwają, spotykają się, rozmawiają. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia powiedział we wczorajszym orędziu, że będzie przekonywał prezydenta do szybszego powołania rządu sejmowej większości. Sąd nie zgodził się na wydanie listu żelaznego Sebastianowi M., podejrzanemu o spowodowanie śmiertelnego wypadku. W połowie września na autostradzie A1 zginęła trzyosobowa rodzina, w tym 5-letnie dziecko. List żelazny dałby 32-latkowi gwarancję, że na czas postępowania nie trafi do aresztu. Wniosek o jego wydanie został złożony 4 października. Tego samego dnia mężczyzna został zatrzymany w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Polskie władze wystąpiły o ekstradycję, trwa postępowanie w tej sprawie. Mężczyźnie grozi 8 lat więzienia. W wielu europejskich krajach trwa dyskusja na temat proponowanych zmian w unijnych traktatach, powiedział w Polskim Radiu wiceminister spraw zagranicznych Arkadiusz Mularczyk. Jak dodał, decydenci tych krajów widzą zagrożenie w ewentualnej reformie wspólnoty, która zwiększyłaby kompetencje unijnych organów. W ocenie posła Prawa i Sprawiedliwości zmiany te forsowane są głównie przez Francję i Niemcy. Niemcy czują, że to jest ich interes po prostu polityczny, żeby mieć sterowność w całej Unii Europejskiej, tych niepokornych łamać, wyrzucać, karać. Oni chcą być globalnym graczem i chcą stworzyć z Unii globalnego gracza, ale którym oni kierują. Kosztem właśnie kompetencji, uprawnień, konstytucji, ustroju, systemu podatkowego, polityki bezpieczeństwa, polityki zagranicznej, poszczególnych krajów. Głosowanie nad projektem reformy unijnych traktatów ma się odbyć w Parlamencie Europejskim w najbliższą środę. Około 300 tysięcy rosyjskich żołnierzy zginęło na Ukrainie od początku inwazji, informował w październiku ukraiński sztab generalny. Teraz brytyjski dziennik Guardian napisał, że straty Rosji sięgają nawet 400 tysięcy zabitych i rannych. Według brytyjskiego dziennika Moskwa ponosi największe straty w rejonie Awdziiwki. Każdego dnia ginie tam od 500 do 1000 żołnierzy. O ogromnych stratach Rosjan na tym odcinku frontu mówił niedawno prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W jego ocenie agresor szybciej traci ludzi i sprzęt niż w walkach o Bachmut. Od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę żadna ze stron nie podaje oficjalnych danych dotyczących strat na froncie. Jednak analitycy wojskowi są zgodni. To Rosja traci więcej żołnierzy i sprzętu niż Ukraina. Jednocześnie analitycy podkreślają, że w przyszłości decydującą rolę w wojnie o wolność Ukrainy odegrają dostawy sprzętu i amunicji z zachodnich krajów, ponieważ bez takiej pomocy Kijów nie poradzi sobie. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Piątek zapowiada się z zachmurzeniem dużym i z opadami na zachodzie. Deszcz, a na Suwalszczyźnie, w górach oraz miejscami w centrum popruszy śnieg. Temperatura maksymalna wyniesie od zera na północnym wschodzie, około 5 stopni w centrum, do 7 na południu kraju, a wiatr będzie słaby i umiarkowany, miejscami porywisty. Dzisiaj nasz program nadajemy z warszawskiej hali Torwar. Od wczoraj trwają zawody jeździeckie Kawaliada. Rywalizują ze sobą zawodnicy w różnych konkurencjach jeździeckich. Tu na miejscu skoki przez przeszkody, powożenie, WKKW i ujeżdżanie. Jeśli chodzi o wszechstronny konkurs konia wierzchowego, to odbywa się w ramach halowego Pucharu Świata. Jesteśmy na Torwarze. Piotr Firan, kłaniam się i zapraszam do 13. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Yeah. skoki przez przeszkody, powożenie WKKW i ujeżdżenie. Kawajada to także czas wyjątkowych spotkań. Jedno z takich spotkań przed nami. Gościem Darka Urbanowicza będzie prezes Polskiego Związku Jeździeckiego Marcin Kamiński. 10 minut po 11. I wonder how am I still here? And I don't wanna move a thing. It might change my memory. Oh, I am what I am. I do what I want. But I can't hide. And I won't go. I won't sleep. I can't breathe until you're resting here with me. And I won't go. And I can't hide. I cannot be until you're resting here with me. Jaka jest kondycja polskiego jeździectwa, także w kontekście zawodów, na których dzisiaj jesteśmy, czyli na Kawaliadzie. Proszę Państwa, o tym Dariusz Urbanowicz i jego gość. Tak, dzień dobry Państwu. Ze mną jest prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, pan Marcin Kamiński. Dzień dobry Państwu. Witam serdecznie. Wygląda na to, że w przyszłym roku na Igrzyskach Olimpijskich Paryż 2024 będzie pan pierwszym w historii prezesem, który będzie kibicował swojemu synowi. Tak, to niewątpliwie olbrzymia przyjemność. Oczywiście kibicowałem mu już poprzednio przy starcie w Igrzyskach w Tokio. No i jeżeli wszystko dobrze pójdzie i będzie w dobrej kondycji on i Koniart, na którym się przygotowuje, to mamy nadzieję, że będziemy jego oglądać również w Paryżu galopującego po krosie wokół Pałacu Wersalskiego. Mówimy o Janku Kamińskim, czyli reprezentancie Polski w WKKW, we wszechstronnym konkursie konia wierzchowego. Tutaj na Kawaliadzie też jest rozgrywana ta halowa wersja skrócona. Janka tutaj nie ma. Znaczy jest, ale nie startuje. No akurat te zawody były, nie były elementem przygotowań do startów. Teraz Jan odpoczywa po długim bardzo sezonie i wielu wyjazdach. A te zawody, które odbywają się na Torwarze, one mają przede wszystkim taki charakter promocyjny, przybliżający dyscyplinę i widząc po tym, jak żywiołowo reaguje publiczność na przyjazdy poszczególnych zawodników i jego kolegów z reprezentacji oraz młodszego pokolenia WKKW-istów, no widać, że te zawody bardzo się, ta konkurencja się bardzo podoba. Panie prezesie, co się dzieje z polskim jeździectwem? I nie mówię tego tutaj z jakąś trwogą, tylko właśnie no, z niedowierzaniem, że jest aż tak dobrze. 44 lata temu ostatni raz mieliśmy drużynę w skokach. Ostatnim polskim jeźdźcem był Grzegorz Kubiak, którego syn jest w drużynie skoków w reprezentacji Polski, Dawid. Coś się nagle ożywiło. My jako WKKW-iści uczestniczyliśmy w igrzyskach już od wielu lat. Rzeczywiście ten ostatni start w Tokio, można powiedzieć, był tak udany w 50%, ale to na pewno taka budowanie świadomości wagi startu w igrzyskach, które zostało zapoczątkowane przez WKKW. Udało nam się tego ducha olimpijskiego zaszczepić też w innych konkurencjach jeździeckich i cieszę się bardzo z tego, że pozostałe konkurencje, czyli i skoki przez przeszkody oraz ujeżdżenie, dołączyło w tym roku do grona zespołów, które zdobyły kwalifikacje na igrzyska. No dobrze, zagramy teraz piosenkę, miejmy nadzieję jakąś w jeździeckim rytmie i za chwilę wrócimy do rozmowy z prezesem Polskiego Związku Jeździeckiego, panem Marcinem Kamińskim. Obietnica i niespełnione sny, niespełnione sny. studiu radiowej Trójki na stołecznym Torwarze podczas zawodów Kawaliada Tour odwiedził nas prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, pan Marcin Kamiński. Mam pytanie, bo za rok trzy nasze drużyny wystartują w konkursach jeździeckich podczas Igrzysk Olimpijskich, ale to jest pewna emanacja tego, co się w polskim jeździectwie dzieje. Mamy bardzo prestiżowe konkursy podczas Warsaw Jumping na Służewcu. Mamy Kawaliadę, która też przyciąga jak magnes wielu czołowych zawodników Europy. Tu mamy Genko Schrödera, wicemistrza olimpijskiego. No to jest już naprawdę najwyższy poziom. Coś się dzieje. Na pewno poziom zawodów, które są organizowane w Polsce przez ostatnie lata, dzięki zaangażowaniu wielu ludzi, pasjonatów jeździectwa, bardzo nam urósł. I zawodnicy konkurencji skoków i WKKW bardzo chętnie przyjeżdżają do Polski. Myślę, że jeśli chodzi o WKKW, to takie dwie sztandarowe lokalizacje Strzegom z bardzo zasłużonymi zawodami Pucharu Narodów, Mistrzostw Europy, finału Pucharu Świata. Świetnie już od lat jest wizytówką polskiego WKKW. Drugie miejsce rosnące, Baborówko. Baborówko, tak. Również zawody w skokach przez przeszkody, które odbywają się w Sopocie, w wspaniałej letniej scenerii. Więc na pewno, jeśli chodzi o organizację imprez, bardzo dużo wykonaliśmy pracy, no dzięki zaangażowaniu wielu, wielu osób. No to i też również to, co jest bardzo ciekawe, ta rola Kawaliady upowszechnianiu jeździectwa jest wspaniała. Dla mnie niezwykłą jest emocją, jest oglądanie na kiedy 80% publiczności to jest młodzież, tak? Gdzie powiedzmy sobie, ci kibice, którzy oglądają zawody jeździeckie za granicą, to już jest ludzie w wieku, powiedzmy sobie, średnim. To jest wspaniała też prognoza dla nas, że to jeździectwo będzie się rozwijało i ma przed sobą w Polsce bardzo długą przyszłość. Jeździectwo to nie tylko sport, to hodowla koni. Dobre konie to pewna gwarancja poziomu. Jak to wygląda pod tym względem u nas w kraju? Myślę, że ten hodowla koni w Polsce cały czas się bardzo dobrze rozwija. Mamy coraz więcej koni, które mogą uczestniczyć w najwyższych konkursach i są też przedmiotem zainteresowania zagranicznych kupców. Brakuje nam ciągle jeszcze, myślę, że dobrego projektu i takiego zrozumienia roli jeździectwa i roli hodowli w całej gospodarce. I to jest też również zadanie Polskiego Związku Jeździeckiego, i aby lobbować na rzecz rozwoju polskiej hodowli i tworzenia systemów takiego stałego dofinansowania czy wsparcia polskiej hodowli, bo dzisiaj i równocześnie sportu, dlatego że ten sport to jest dzisiaj ta właściwie jedyna selekcja hodowlana i źródło postępu hodowlanego w polskim sporcie. Panie prezesie, a wyjaśniliśmy sport, wyjaśniliśmy hodowlę, no ale jeździectwo to cały przemysł. To są samochody, to są organizatorzy imprez, to są producenci niesamowitego sprzętu. Dzisiaj nawet rozmawialiśmy o ciasteczkach dla koni, więc to w ogóle już przekracza pewne wyobrażenie. Tak, rzeczywiście jeździectwo to jest nazywane, jest to też przemysł konny i te szacunki, które są wykonywane czy w innych państwach, tak jak Wielka Brytania czy Niemcy, mówią o tym, że jeden koń funkcjonujący w gospodarce to między 3 do 6 miejsc pracy pośrednich i bezpośrednich. Jeżeli w Polsce mamy około 150 tysięcy koni szlachetnych, to możemy powiedzieć, że to jest blisko 600 tysięcy osób, które są zaangażowane w ten przemysł. I ja używam takiego argumentu częstego, że na przykładzie Holandii, gdzie jeździectwo i cały przemysł związany z jeździectwem jest drugim sportem po piłce nożnej, jeśli chodzi o wpływ na PKB gospodarki Holandii. Robi to ogromne wrażenie. Prezes Polskiego Związku Jeździeckiego, pan Marcin Kamiński, dziękuję bardzo za tą rozmowę. Trzymamy kciuki za spokojne przygotowania Janka. I jak się nazywa koń? Jart. Jart. I Jarda do Igrzysk Olimpijskich. No i całej drużyny też oczywiście, tak, bo to będzie sukces zespołu. Tak jest. Dziękuję bardzo. A rozmawiał Dariusz Urbanowicz. Zapraszamy do reklamy. Kleo, a kiedy jest właściwie ten Black Friday? No, a kiedy byś chciał, Marian? No, chciałbym już dzisiaj. Już są mega okazje na Black Friday w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 2499 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Black Friday w Media Expert. Dlaczego wybieramy Vitotal dla kobiet? Zawiera aż 23 witaminy i minerały w wysokich dawkach. Vitotal dla kobiet kompleksowo wzmacnia organizm. Jod i selen wspomagają prawidłowe funkcjonowanie tarczycy. Nie muszę martwić się celulitem i moją sylwetką. Wyciąg z winogron pomaga utrzymać wagę. Vitotal dla kobiet zawiera też wyciąg ze skrzypu polnego, który sprawia, że moje włosy są piękne, a paznokcie zdrowe. Suplement diety Vitotal dla kobiet. Więcej niż witaminy. Aflofarm. Na Black Weeks jeszcze nigdy nie było tak kolorowo. Odkryj najlepsze okazje roku w MediaMarkt. Fotel dla graczy Trust GXT za 299 zł. Taniej o 400 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 699 zł. A laptop Acer Aspire 3 za 1999 zł. Taniej o 300 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2299 zł. Dostępny również w 50 ratach 0%. RRSO 0% i do czerwca nie płacisz. Kredyt udziela Bank BNP Paribas po analizie kredytowej. Szczegóły w sklepach i na MediaMarkt.pl. Żegnamy reklamy. 29 minut pozostało do godziny 12 i przed nami podróż w czasie. Piotr Łodej i jego gość. Niezła historia. 17 listopada 1894 roku w Filadelfii został aresztowany Henry Holmes, który miał się okazać jednym z największych seryjnych morderców w dziejach amerykańskiej przestępczości. To dziś prawdziwie niezła historia. Co możemy powiedzieć o tej postaci? Właśnie zastanawiam się, co mogę powiedzieć, żeby tutaj nie za drastycznie opowiadać o tym, czym się zapisał w dziejach tej kryminologii amerykańskiej. To, co jest chyba istotne, to to, że pochodził z bardzo trudnej rodziny. Ojciec zwolennik rygorystycznego wychowania bardzo często go bił. Matka w bardzo wczesnym jego wieku dotknęła ją choroba, więc bardzo szybko zmarła. Natomiast chłopak od dzieciństwa fascynował się zadawaniem bólu śmierci. Na początku oczywiście w stosunku do zwierząt, ale w jakimś stopniu niepospolite zainteresowania ukierunkowały go ku temu, by podjąć studia medyczne na Uniwersytecie w Michigan. I też odbiło się na jego psychice, prawda? Na późniejszym życiu. Tak. I po ukończeniu studiów już zaczął popełniać pierwsze przestępstwa. Mordował ludzi, okaleczał zwłoki, pracując w prosektorium jeszcze. Natomiast przede wszystkim rozpoczął działalność, tak bym powiedział, handlowo. To znaczy tworzył takie punkty apteczne w różnego rodzaju miejsca. Najczęściej to były drogerie. I w sytuacjach, kiedy okazało się, że właścicielami drogerii były małżeństwa, a kobiety, czyli mężatki, okazywały się bardzo atrakcyjnymi kobietami, bardzo często wdawał się w nimi w romanse, a w tamtym czasie ujawnienie takiego romansu skutkowało tym, że mężowie opuszczali te żony, a on zajmował ich miejsce i po krótkim czasie przejmował cały, nazwijmy to kolokwialnie, biznes, a panie w tajemniczych okolicznościach znikały. Niezła historia. Właśnie, to może to wyjaśnimy. W jaki sposób działał? Skąd taka masowa skala jego zbrodni? Właśnie stąd, że podejmując tego typu działania, zdobywał majątek, który doprowadził go do tego, że w pewnym stopniu uznawany był za bardzo bogatego człowieka i wybudował sobie taki kilkupiętrowy budynek, gdzie na dole były sklepy, właśnie drogerie, a na górze miały być pokoje do wynajęcia dla osób przebywających do Filadelfii, które chciały tam zamieszkać i wynajmować pokoje. Ale on był tak skonstruowany, bo Holmes zmieniał wykonawców budów, zmieniał plany, ale sam wiedział dokładnie, co chce osiągnąć poprzez te zmiany i doprowadził do wybudowania budynku, w którym były liczne tajne korytarze, ukryte pokoje, lustra weneckie, które umożliwiały obserwowanie ludzi i w ten sposób bardzo często ktoś, kto tam zamieszkiwał, najczęściej wynajmował te pokoje paniom samotnym, młodszym albo starszym, po pewnym czasie okazywało się, że te osoby znikały. Ten proceder trwał kilka lat, doszło tylko do tego, że w pewnym momencie był aresztowany, wygadał się jednemu ze swoich współwięźniów, że zamierza ze wspólnikiem wyłudzić ubezpieczenie, fingując jego śmierć, tego wspólnika. A okazało się, że tak naprawdę tego wspólnika faktycznie zamordował, potem zamordował jego żonę i dzieci, przywłaszczając sobie ubezpieczenie, ale w tym czasie ten współwięzień wyszedł z tego więzienia i zwrócił uwagę władz na to, co Holmes wyczynił. Aresztowano Holmesa po pewnym czasie, przyznał się tylko do zabójstwa tego wspólnika, tego, którego zamordował dla wyłudzenia tego ubezpieczenia. Natomiast po skazaniu jeszcze przyznał się do 27 zbrodni. Szacuje się, że zamordował w przeciągu kilku lat ponad 150 osób w różny sposób. Bardzo dziękuję za to dzisiejsze spotkanie. No takie trochę mrożące krew w żyłach i za cały tydzień naszych spotkań z historią. Historyk właśnie, profesor Tomasz Gajownik był naszym gościem. Dziękuję serdecznie. No ja tak przepraszam, że na koniec tygodnia, na początek weekendu. Tak, taka historia. Dziękuję bardzo za uwagę. Niezła historia. Z profesorem rozmawiał Piotr Łodej, a my nadajemy dzisiaj z warszawskiej kawaliady imprezy jeździeckiej na Torwarze. Dla Państwa, którzy zapoznają się z tego typu zawodami, sprawdzimy, co kryje się za skrótem WKKW. Rozbieram się i stoję nagi. Zobaczysz mnie, jak otworzysz drzwi. Moje błędy, wszystkie moje wady, całą marność wybacz mi. Ile trzeba słów, by wyrazić trzeba łez, żeby przez to przejść. Dalej, dalej, nie poddawaj się. Za nasze szczęście, za piękne dni, gorące noce, bo tell me, can program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. Jedną z najbardziej spektakularnych konkurencji rozgrywanych podczas kawaliady jest WKKW, czyli Wszechstronny Konkurs Konia Wierzchowego. Oczywiście w wydaniu halowym, a więc skróconym na potrzeby zawodów halowych, WKKW to jeździecki trójbój wyłaniający właśnie najbardziej wszechstronne konie i jeźdźców. W wydaniu kawaliadowym rozgrywany jest tylko cross bez ujeżdżania i skoków przez przeszkody. O tej wyjątkowej, absolutnie porywającej konkurencji opowiada organizator Pucharu Świata WKKW w Baborówku, Henryk Święcicki junior. Będziemy mieli tutaj dwie rundy. Rundę podstawową, w którym zawodnicy będą jechali na dokładność, tak żeby się zmieścić w normie czasu. Dwunastka starannie wyselekcjonowanych gwiazdorów kawaliady, którzy z nami przez cały tur będzie podróżować. Wszyscy bezbłędni bądź najlepsza szóstka przejdzie do drugiej rundy, do rundy zwycięzców. No i tam już będzie walka na czas. I tam zwycięży ten, który przejedzie najszybciej. To jest przeszkoda typowa, którą spotykamy na normalnym krosie, którą właśnie nasi przyszli olimpijczycy między innymi w tym krosie czterogwiazdkowym w Baborówku pokonywali. Duża skrzynia z częścią do czesania, to są miotły brzozowe, to jest tak zwana hyrda. Przy błędzie w odskoku ta hyrda dużo bardziej wybacza niż element stały. Koń może to poczesać, wręcz jest pożądane, żeby koń poczesał, żeby nie używał tak dużo energii, żeby skakać nad. Tylko konie w krosie są nauczone, że mogą to czesać i nic się wtedy nie dzieje. Tym się różnią te przeszkody oczywiście od przeszkód skokowych, że mają elementy stałe. Tutaj nic nie spada. Tutaj mamy grupę kilku przeszkód, które znowu są typowo do tego halowego WKKW, czyli z jednej strony przypominają klasyczne przeszkody skokowe, mają listwy, mają kłódki, no a z drugiej strony są duże belki, ciężkie i naturalne drzewo. Trudność tutaj może polegać, że ten element może spać. I takie przeszkody będziemy mieli tylko w drugiej rundzie i te z hyrdami, wszystkie do czesania. Chodzi o to, że w drugiej rundzie, gdzie będzie się liczył czas, gdzie będą walczyli na czas, no chodzi o to, żeby było jak najbardziej bezpiecznie. Stąd ten taki miks. Takich przeszkód nie spotkamy na normalnym krosie. Tam mamy kolejny, też zamontowany na takich kłódkach wąski front. Tu najlepiej obrazuje, na czym polega dzisiejsze WKKW i trudność techniczna. Na czterogwiazdkowych krosach są jeszcze węższe te przeszkody. Praktycznie koń i strzemiona to jest front tej przeszkody, więc teraz proszę sobie wyobrazić, że jakie musi być zaufanie, gdzie w otwartym krosie tempo jest nawet 600 metrów na minutę i trzeba być tak z koniem zgrany, tak zaufany, że ten koń potrafi skoczyć przez tak wąską przeszkodę, a jeszcze czasami poprzedzając jakiś duży skok, który przychodzi po kilku krokach galopu konia. Jest nastawienie na bardziej techniczne skoki, na to, żeby pokazać to zaufanie i to zgranie. Konkurs został specjalnie zmodyfikowany na potrzeby kawaliady tutaj na Torwarze. O WKKW opowiadał Henryk Święcicki junior, organizator Pucharu Świata. Mogę wziąć do żylnie twój smutek, zostaw wołanie mnie. Nasze ciała, pościel i materac. Mogę wypić łzy twoje ze szklanki, litry zamiast mojej krwi. Wyjdą w obieg milion cząsteczek ciebie. Moja wola mi przyniesie ból, bo kocham. Moje serce będzie cię niosło po mgru. Żadnej z gorzkiły zna moje.